دے مخ کی آیات مبارکہ کی فرمائی لیو اصحاب الجنت خاوندان دے جنت اہل او مستحق دے جنت یوم ایزن پدغ و رزبانی خیر غربوی مستقرن پاغزید استوگنی او دوسے دوکی و احسن مقیلا او ډیر خیسته وی په زید آرام کې. د دې کې امام ابن کثیر د جنت د آرام او د اغی د استوګنی د خیسته والی واره کې یو حدیث مبارک ذکر کړي. فرمایلی دي چراب واستیشی یو دو سڑی پورز د قیامت بانے یو با دنیا کے بادشاہی کڑی وی نو داغسر حساب با اکڑیشی نو عمل بے نی کڑے نیک چرم بادشاہی بے کڑی حکم با اکڑیشی نو اور تب بوت لیشی. دا باز تابعینو نے دا قول نقل کرے او بلکس براوستیشی صاحبو کسا انفی الدنیا تش دیو سادر خاوندو ناغسر با حساب کی دیشی ناوی زمارا با ما تا دنیا کی سشینو ملاو چی ما سر داغی حسابوشی نو ای رب کریم بووی صدق عبدی زما بندر اشتیاوی نو پریگی زی نو حکم بوکڑے شی اواب جنت تلاشی ثم یترکانی ما شاء اللہ تعالی بیا بدغ اور والا پا اور کی سوخ سمرچ دا اللہ خو خیبری بخودے شی او جنت والا با جنت کی سمودہ پس با بیا دا اور والا رو بللے شی نا بدس کرو پشان تک تور گرزے دلے شی او ورتبو ویلشی کیف وجدتا اور دی سنگو مندو ناب وی شر و مقیلن دیر بدو ناکارا زید آرام دے ناغتبو ویلشی واپس شا بیا با اور تلارشی او بیا برو غختیشی غصاحب دی جنت فا ازا ہوا مثل القمر لیلت البدر داغ د مخ نه بدا سے رنا خیجی لکد سوار لسمش پی د سپگمئی نه چ رنا خیجی فیقال له کیف وجدت اللہ بورتا وی سنگ دیو منتو جنت نا وی اے زما ربا بہترین او خیست زید آرام دے نو بیا باغت وی لشی چ واپس شا زکا وی اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر و احسن مقیلا اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمك. اس دا قیامت دا ورز دراتلو اغا حال ذکر کی یو ویوم تشقق السماء پکم ورز بانی چی اوبچوی اسمان بالغمامی دا باوی پمانا دا عند یعنی دا وریزنا لکا وریز سرنگی جدارا جداشی دا سب آسمان اچوی ونزل الملائکۃ تنزیلا او را کوزی بکڑیشی را نازلی بکڑیشی ملائک تنزیلا پاجیب را نازلو لسرا مفعول مطلق د تاکید د پار رازی یعنی س عجیب نازلی دل وی او دا غی تفصیل روایاتو کی راغلے وی داڑم بے اسمان بوچوی ملائک بترا کوشی خلق ب میدان د محشر کے را جمعی نو دمر ملائک برا کوشی چې د میدان محشر د خلکو نه وډیر وي او غیر چاپی رہے حاتب ہوگی بیا بد دویم اسمان ملائک را کوشی آبد آغینم ډیر وي داسی دو مسمان پورے او بیا برب کریم د خپل شان عالی مطابق د حساب کتاب د پار ظہور ہوگی زکوی وما یعلم جنود ربک الا هو ستا دا رب دا لخکر و شمیر بانے بغیر دا اللہ نا بلسک بوہی گینا نو دیکی دا ملائکو دا نزول اغزے کر دے چی دا ملائک با راکوشی او د ټول مخلوق نبا میدان محشر کې احاطه وکي. دا سیده او بسمان پوری ملائک برا کزیگی. او باز روایاتو کی تفصیل لاغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی اور اس تو اغا روایت کی ابن کثیر سندی کلام ام کڑے باز راویان ویلی چیدی کی ضعیف تی وی دا پیریان انسانان حیوانات تمام مخلوق با اللہ پا یو میدان کی را جمع کی بیا باسمان دی دنیا اوچوی نو داغه نو ملائک را کوشي هغه بد پیریان او انسانانو د ټول خلکو نډیروي او د ټول نبه هاتو کی بیا د دویم بیا د دریم داسې د سلورم د پنځم دوم اسمانه پوری ملائک برا کوشي او د میدان محشر نبه هاتو کی او هغه مقرب فرشتي برا کوزي شي او ای بتسبیحات وای سبحان الله لا اله الا الله تقدیس بوای او داغی نفس برب کریم د خپل شان عالیه مطابق د حساب کتاب د پاره ظهور کی حساب کتاب بشوروش و یوم تشقق السماء بالغمام لکه دغه شام سوره بقره کم در لتیرو و ایده انتظار نکی الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام ال تیدا سے تعبیر کړه پکم ارز چوبش وی اسمان بالغمامی پوریز سرد وریزنا ونزل الملائکت تنزیلا ونزل الملائکت رانازل بکڑیشی فرشتی راکوزی بکڑیشی تنزیلا پا عجیب راکوزی دو رانازل دو سرا سا عجیب نازل دل بی دم رلوی تعداد بی چید طول خلق نبگیر چاپی رہ ہاتو کی الملک یومئذین الحق للرحمن بادشاہی پا دغا رزبان حقا و ثابت بوی دا پار دا رحمان دنیا کے گور سوک دس بادشاہ سوک دس بادشاہ ناٹول مجازی بادشاہی بختمش زکوی مالک یوم الدین او سور فاتحہ کی داغی دا تخصیص وجہ تیروا چا اللہ خننم مالک دے او پا قیامت کی بم مالکی نولی وی مالکی یوم الدین دنیا کی گورا مجازن دیو سور ازو دا پارا خلق مالکان نی وی داد دی مالک دے او داد فلانی ملک مالک دے دا ٹول عرصبتی اللہ والی الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہی پا دغورز حقا و ثابت بوی دا پار دا رحمن وکان یومن او دد غورز د کیابت علی الکافرین عسیرا پا کافر بانی سختا پای بڑے رد سختی رزوی اللہ بورت پا قہر و غزب کیوی او د مومنانو د پارا دے رد آسانتی آرز بی دا مومنانو د پارا لکہ ابن کثیر او نور مفسرین دیدے کی او روایت ذکر کرے وی پا مومن بانی با دمرا آسانشی تردی چه د فرض مز نه په زیات لنډ شي لکه فرض مز چې څومره وخت کې ادا کیږي نو تومره په یو مؤمن مسلمان باندې دا ورځ لنډ شي وکانا یوما علی الکافرین عسیرا او د غرس په کافرو سخته سخته ورځ ده. قران وای ماشومان په کې بډاګان شي اسمان په کې رو جوړیږي خلق بدر لبی خود اخکاری د هیبت د وجنه حمل به ورزیږي او زوی با دمور نامور با دزوی نا خاون دا خزی نا دا با دیو بلن مندی وی وکان یومن علی الکافرین عسیرا او دا دا غورس پا کافرو باندی سختا و یوم پا کمو رز بانی یا عدو الظالمو چی چک بلگیوی ظالم علای دیهی پا خپلو دوارو لاسونو پا دی لاسونو با چک لگی وخی با تل رکی بعض مفسرین لیکنی دا ټولی لیچی بوخری پا چکونو بانے یقول وائی با یا لیتنی ہے افسوس ہے ارمان اتخذت مع الرسول سبیلا چی مانی ولی وے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سبیلا اغلار ددین یا ویلتا ہائی تباہید لیتنی افسوس دمالرا لمتخذ فلانا خلیلا چه ما نوی نیول فلانے پا دوستائی بانے آیات مبارکہ کی حکم عام دے اگر چی دی نزول دی او خاص وجد وجن شو امام قرطبی روح المانی ابن کثیر دی ذکر کری چې دې دې کې ګوره دا ظالم جن سي ظالم ته مو هر ظالم ته مراد ده. خو اصل کې د آیات نزول د عقبه ابن ابي معيط بارک شوه او د فلان نا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا د دین مراد عبی ابن خلف ته. او اصل کې دا عقبه ابن ابي معيط وې ډېر لوی مالدار دبا تجارت کولو نو چکل د سفر نه براغه نو عام خلق له بیت عام او ټیکاله ورکوله نو یوزل ټول مکی وال رو غختل او دې وې د الله د حبیب سره کې ناستوم ډېر او دا غي خبر ورته ډېر تعجب کې دلا چولو لیکن پچا چې شقاوت غلبه او کې الله دې موږ او تاسو شقاوت نه وساتي ور د الله د حبیب سره ناست دا خبرې تری دي خواغت تقدیر او دا ازل فیصله سوق بدلول شي او زل سفر را راغ او تو عام تیار کو مکی والے رو بلل سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو بلل نو دا اللہ حبیب چکل تو عام تا حاضر شو ما انا بالذی آکل من طعامک وی زو خستا تو عام ترغی خرم نہ تر سوچتا ایمان نی روڑے حتا تشهد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ وی تر سوچ دی کلمہ نی ویلی نزد روٹائی نفرم آغا ورطا ویروارو روٹائی اخرى دا اللہ حبیب ورطا ویدا سکی دینش نو دا گورا دا آغا غیرت نبرداش کول چه زمان دا درست خان نیو دم رازیم شخصیت دی بیٹی کالی پاسی پس کلمہ ہوئی او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو آمو خورو عبی ابن خلف دا دی عقبی ابن ابی معید دوستو اغله چې پته ولګی دن ورتراغه ورته وای اسواب او ته یا عقبه وکانا خلیله وی ته سوابی شی عقبه او دې دوستو هغه ورته وی قسم می دي سابی شوی نه لیکن یو عظیم شخصیت زما کور ترا دن نشو هغه وی چې ترغی تو عام نو خرم چې تر سوتا دا سی وی دین مال حیار علا چې دې به زما د کور نبی ټیکاله او به خوراک زی نه بس ما کلمه او غتو عام خړو نو دا ظالم ورتوی ز ترغی راضی کی گم نا تردی چت لاڑ شدا سدا سکار بم کے او ایمان نہ بہ انکار کے ایمان نہ بہ انکار کے نو بس دا ظالم لاڑ داغی عمر او سید الکائنات بھی حرمتی مکا او د کلمی او د ایمان نہ انکارو وہی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائے بعض علماء لکلی لارم دا اللہ حبیب طرف لتو کی اگر چاہیتا ورون رسے ایتا غلار ورون رسے دے دا اللہ حبیب ورتوی خوا زب تاثر نمیلاوی گم دا مکین بار مگر دا سر بدی پتور وام بیو روایت کی دار اغلیوی که دا جبال و دا مکین بار میں اوکتی کن نو سر بدی وام نو دیکھو دا بدر پر ازبان قتل کریشو د بدر پر زبانی دی قتل کړي شو دارنګ وی کله چې د بدر رزوا نو مرګري وتل او دلې وی چې تم سروزا نو ګور دی خلکو د الله د پیغمبر خبره نه مانله خدای تسلیمو لجدي خلین خرا درو خبره روزي نو دوه ورته وی چې زوزم نه وی ماته نبی رسول سلام یاده یې غوې دي چې کمکین روته کړه نو بس دا سی دا سی کار ور سرکم آئیور لویستا خو دیر تیز اوخ دے رستو و مونگ پسی کشی کس مو خوڑو نو بس واپس رازا نو دام پاغاو یاو کسانو کی قیدی نیولے شو عقبہ ابن ابی معید او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ تہو کمو کوئی دا سر تے ہوا پوئی گئی بخبر بات او دا عقبہ ابن خلف دام دیر لوی دشمنو دبوی وی العیاذ باللہ زب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلو نا اللہ حبیبی نا بل اقتلوه انشاءاللہ تعالی وی زب قتلو دے ما نشی قتلو لے نو ایچاورتوی تا خدا سوی او دا اللہ حبیب دا سوی اغلی ویستا دے قسمی پا اللہ چتا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی وی آو نو بز دا پزڑو خوڑا چی دی خلی نگو دا سی خبر روزی نا نو دے بیا دا احد پا جنگ کی ہوتے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لٹھولو چیر آغا بدا سے غافل غنتیوی او بزبا پی حملو کم بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم را پریږي زي دا الله د حبیب سره نیزه وا او دا سلوغونتی په والو دې دې سټ سره لګي بار ته نظر وینه مرونه وتا او ټوله وینه بدن کې ورتلا چغي کې او دا سې چغي والي وی لکه غوي چې چغي وای نو مرګرو ولوي خو زره غونتی غریدلې کنه نو دا ورته وی وی قسم می کپمې لاړی تو کولې وکنه لاړې نو ام بز په دی باندې قتل شوی او دا په ما چې کوم مصیبت ته کدا په دی ټول حجاز والو تقسیم شنو دی به قتل کی نو بس دی روړې شو بس یو ورځ نیمه ژوند دی او بیا په دی ترتیب باندې الله اور تو رسول نو آیات مبارکه کی دی یادای خو علما لیکلی دا حکم عام دی د گند دوست د خراب دوست سره چې تاسو قران نه منې کوي حق نه دی منې کوي دین نه دی اړای دا سره ناس نه د پکار ذکر دی آیات کی وای و یوم یعد الظالم فکمرس چې چک بلګی ظالم علای دهی پخپل دواړو لا سنو یقول وای بیا لیتنی ہے افسوس دے اتخذت مع الرسول سبیلا چه مانی ولی وی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سبیلا نیغلارا یا ویلتا حی افسوس لیتنی یا ویلتا حی تباہی دا ما دا پارا لیتنی و افسوس دے ماتا لمتخذ فلانا خلیلا چه مان نوی نیولی فلانے پا دوستای بانے دیو جن دیدے کہ علماء کرام وغا حدیثم ذکر کردی دی چه گورا یو سړی دی ناکار سړی سره دوستی نه کوي هغه سره دی ناس تپاست نه کوي دا هغه سره دی ناس تپاست نه کوي امام قرطبی ذکر کړی وای نبی علیہ السلام فرمایلی انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الخير واما ان تبتاع منه وَإِمَّا تَجِدَ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا مسلم شریف حدیث تے اور دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائے لی مثال دا دوست نیک چنیک تھڑے اتور سرکینی پاسے او د ناکار دوست چې غسر کینی پاسې دا سه مثال دی لکه یو سړی ځان سره مشکو انبر وروړي نو دا نیک سړی دوست دا سه دی لکه مشکو انبر چې سو خرڅه نو یا خو وېتا لدر کی یا بته نه ته والي یا خپل در کی مشکو انبر یا بته والي او کنه دی واغستلونه درکل نو بوې خو بدر باندې خامخا لګي او د ناکار مرګري مثال لاسې دی لکه اوسړي بنئ ګرمه کړي نو یا خو بدر لجامې اوسوځي بسر کی به تراوالوزي ورنه لوګې خو بدر باندې خامخا لګي دی وجنه ګنده او خلکو سره ناستا بد وقیدو والا او خلکو سره ناستا دا به سبا سره ارمان کوي بعض خلک مستا تلاوت تا د قبر او د آخرت فکر تا د ګنده او دوستانو د وجنه خلاصيږي دای په مجلس کې ټي وي وي وي سي ار وي غپ شپ وي لوبي وي او نور ناکار کارونه جدي او جن د غلط دوست مثال داسر چې سبب سره په دې لاس چک لګي غوخ به تل لګي چې کاش چې فلانه مې دوست نه وي او د فلاني سره زما ناست نه وي او یو حدیث د مسند بازار ذکر کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شول چې کم یو ناس خلق زمون غره دي چې مون ور سره کینو او پاسو وې څوک چې تاسو ته دا غي لیدل الله را یادای او کاغه خبرې کوي نو تاسو په علم کې زیادت راځي او دا غه عمل در له اخرت را یادای نو داسې خلکو سره کینې او د مالک ابن دینار رحم الله قول ذکر کړی د امام قرطبی وای چې غټه د نیکانو سره چلے کنه نو دا غوړه ده چې د نافرمانو سره الواګانې خوري پیږي په خبره باندې د نیکانو سره چې پداسه مشقت کې چې غټه چلے انک ان تنقل الاحجار مع الابرار خير لك من ان تاكل الخبيث مع الفجار چې د نیکانو سره ګټه چلی نو دا خبره ده، او که د نافرمانو سره حلواګانې او قیمتي خوراکونه کې نو دا ناکاره شی. دیو جن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی، لکه دا بعض روایتونه دی دې کې نور مفسرینو ذکر کړي، تفسیر مظهری او دی نور خازن هم دا ذکر کړي دي. وای هر سړی د خپل دوستانو په خو یو خصلت وي، نو چا سره چې دوستی کول غواړي ډومبه وګورا چې د ناسته پاسته دا د چا سره ده، د ناسته پاسته د چا سره ده. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی، مرگرتیا مکو دا مگر دا مومن سرا، او استاتو عام دیو نخوری مگر پرزگارا. دا بای سڑی پا درستخان بانے گڑ وڈ خلق خوراکو نکے، وی استا مرگرتیا دی مومن سرا، او استاتو عام دیو نخوری مگر تقوادار او پرزگارا، پرزگار او تقوادار دیو خوری. یو حدیث کی دا سم راغلی دی، وی المرء علی دین خلیله، ار سڑے پا دین د خپل دوسوی، نو تاسو وګورئ چې دا سړی چا سره کینی پاسی، چې چا سره ناسته پاسته دا، نو دې به دا غي په خو یو خصلت وي. او دام د الله حبیب فرمایلی، ار المرء مع من احب، سړی پرز د قیامت بچا سره چې چا سره مینا دا. سوال نه پیدا کی چې قوم سره ستا مینا نشته او تور سره کینی، و چې چا سره کینی نو یې سره بدی مینا. المرء مع من احب، سړی به پرز د قیامت د هغه چا سره ای چې چا سره مینه ده. دیو جنا چې موږ او تاسو په خپل خپل اولاد خپل رشتہ دار دا د غندو بیکار خلکو سره کینډو، ورنه دغه ناس ته به سبا زموږ او تاسو د پاره د تباہی سبب جوړ شي. وای ولقد اضللنی عن الذکر، بشک گمراه کړي او مزه عن الذکر، د نصیحت نا، د قران نا، د توحید نا، د ایمان نا، دا ټول معناګانې د ذکر علما وکړي. بعد از جاءنی، پس د دینا چې ما ته دا دعوت د قران را رسیدلې، د ذکر نه مراد دې دی کی د غټول معناګانې. لقد اضللنی عن الذکر، ذکر نه مراد څه شی دی؟ یعنی موعظه الرسول علیه الصلاۃ والسلام، د الله د حبیب غ نصیحت. او د ذکر نه مراد دی وان کلمۃ الشهادہ، د شهادت د کلمې نه واړو. او عن الذکر ای عن القران، بعد از جاءنی ای وصل الی، بعد از جاءنی پس د دینه چې دا ما تراغلو، ما ته د توحید او د قران دعوت رو رسیدو، خود هغه غنده دوست د دینه واړو. وکانه شیطان، او د شیطان للانسان خذولا، انسان لره شرمونکې، گناہ پیو کی او پا عین موقع کی مدد پریزی، خزولا شرمون کرے. حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری، وی چونکہ اللہ ویلی چی شیطان انسان شرمائی، وی کلا بتالا وی گناہو کا سوک دی اچھا تا پتا نشتا توبہ بہو باسی، نو پا پتا با گناہ دربانیو کی، قتل بہو کی، غلاب بہو کی، بدکاری بہو کی، لیکن سو رز پس بدن اٹول خلق خبری، حالان کی سوک بنی. نو حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری، وہی دا شیطان بیا خلکو لوئی چی غفلانے کار چکڑے نا خفلانی کڑے، چونکہ دا آغا مقصد دا انسان شرمول لے، رنبے پہ پٹ گناہو کی چی سوکشتہ دے نغلاو کا، بدکاریو کا، فلانے بد عملو کا، ہاو حقیقت کی سوکنی خصور از پس دا آغے پتہو لگی، وہی دا شیطان دے خلکو لوئی. او دا مسلم نا، وی هر چانا اللہ د خپل عمل صادر تا وی، یو سړی څومره بد اعمال پپټه کوي پپټه کوي، نو د خپل عمل صادر به یو سورځ پستاو شي، ټول خلق له پټاګ شي. یو سړی کني کمل او د الله محبت او د الله د رسول محبت ډیر پپټه ساتي، خو سمو د پس به د خپل نیک عمل صادر داغ نه تاو شي، ځکه د هر عمل سرات وی هغه باهر او ظاهر سرګندېږي. د شیطان انسان لرا خزولا شرم ان کے، بے اثر نہ گورے. ویوم تشقق السماء بالغمام، پکم ورز بانی چوب چوی اسمان، بالغمام پوریز سرا، ونزل الملائکت تنزیلا، رانازل بکڑیش فرشتی پاجیب رانازل دو سرا، الملک بادشاہی یوم اذن الحق للرحمن، پا په دغه رض بانې به حقا او ثابتته وي د پاه د رحمن وکانه یومن او د دغه ورځ علل کافرین عسیرا په کافر باندې سخته وَيَوْمَ فَكَمَ وَرَزْبَانِ يَعَضُّ الظَّالِمُ چِچَكْ بَلَگَوِي ظَالِم عَلَى يَدَيْهِ پَخْپُلُ دْوَارُ لَاسُنُو غَخِبَتِ لِرِكَي يَقُولُ وَآئِ بَيَا لَيْتَنِي هَي افسوس دے اتخذتُ مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا چِنِي وَلَوِ مَا دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ سَرَ اللَّهَ رَدَّ دِن یا وَيْلَتَا هَي تَبَاهِ دَا لَيْتَنِي افسوس دے مَالَرَا لم اتخذ چنمی و نیولے فلانن خلیلا فلانے پا دوستی لقد ادولنی عن الذکر بیشک آڑو لے امزو عن الذکر دی قرآن و دی توحید و دی دینا بعد اذ جاءنی پس دی دینا چی ما تراغ لے و ما تداوت را رسید لے و وکان الشیطان للانسان خزولا او د شیطان د پاره د انسان شرمونکې وصلی الله علیه.